بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. دی زینا دا انزم خطاب دی دا خطاباتی ستونا او بدی کی بیان دی انکارهم من هذا النبی صلی اللہ علیہ وسلم لکسنگ چمخ کی آیاتونو کی انکارهم من الانبیاء السابقین بنی اسرائیل زدیان و عنادیان او بغض و حسد و کینی را رسکو چه زمن مخی چه پیغمبران نعلا بنی اسرائیل کیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اسماعیل علیہ السلام پا اولاد کیو ندی با دیبانی بغض و حسد و کینی را رسکیو. ولما جاءهم ارکلا چلاغ دیتا کتاب عظیم الشان کتاب دب شاہ بوش رحمت اللہ علیہ تنوین دو تعظیم وی من عند اللہ اولی بعضی مشان نئی دا اللہ تعالیٰ دا طرفنا وصدق اللی ما معاهم ریشتینواری کونکے دا کتاب موجدی سرون او اغا ریشتینواری دو طریقو سر یو چی کم مسئلہ اغی بیانولا اغا مسئلہ اغا قرآن کریم بیانولا وآتینا موسی الکتاب وجعلنا هدى لبنی اسرائیل الا تتخذوا من دونی وکیلا. سورۃ اسراء کی د موسی علیہ السلام د کتاب د تورات دا غیظ و سلی بیان کړه چې پای کتاب وسلو چې کارساز کار جوړون کې الله تعالی دی فقط دغه مسله قرآن کریم کې هم ده رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذوا وکیلا. نو اصولو کې دا د هغې سره موافق و نو مصدق شه کنه مصدق شو تصدیق یې وکړو. دویم دا چې تیرو کتابونو کې وانه لفی زبر الاولین د قرآن کریم خبر ورکړی شوی و دا سی کتاب را روان دی نوچه قرآن کریم را لی داغی تصدیقو شو کنوی را غلی داغی تقذیب که دا چیغی که دا دی تذکیراو را نلی. وکانو من قبل یستفتحون علی الذین کفرو دیزه کی ترجمی دی لکه سنگ چی ما تاشت مخ کی فقلیلا ما یؤمنون کی کمی ترجمه وکړلی نو تاسو نصر المرجان د دغې لپاره کتئ شئ. دارنګه دلته کې هم درې ترجمې دي نو دا ترجمې یادول غواړي. یو غلطه ترجمه ده کمزوري ده او پاری کی چکم روایت پیش کی گی اگر روایتم کمزور دی اور قوت دی زیباس کر دی او شیخ القرآن رحم اللہ الوسائر کی پاری کو لباس کر دی اگر داری او اگر ترجم ادا دی وکانو من قبلو او دی مخی در عطلو دی کتابنا یستفتحونا للذین کفرو یستفتحونا دی با فتح و اختلا و مشرکان و کافران و باندی فچا سرا بحق النبی بحق النبی دیو جن رسوم دا دیو بندیان جانته وی او دا په دوه آغان کې استعمالي اران کې زمونږ فقهاء کرام لیکي چې دا کتاب الکراهیت کې هدايه کې ورته شي چې دا مکروه دي چې به حق النبي باندې سوال کوي دارنګه شریعت یا جهالت چې تاسو ته بل دراوړل او دواړه د دې نمیر دواړه ځاړه نصاله مم راوړل وچې دي کې دا فرق کړی دی صفحې دې لري شي دی هغه کې دا یو سوال کړی دی چې سره دا وایي چې الہی الہی دعا مج ګنان کا رکی کر قبول الہی بحق محمد رسول دعا مج گنان کا رکی کر قبول ناغوی مکروح ہے دا حرام دی دا ناروا دی او ہدایہ کی یکرہ الدعا بحق اولیائی کا و انبیائی کا دیب کی دا تاویلی کئی چغین مراد حق چدن اغا وجوبی دی او لازمی دی مداحت چې کوم استعمال یې جو مشتبه شنو بیا به تم ځان ساتي او مفتی محمد تقی عثماني صاحب اغي تکمله د فتو الملهم کې جباس کله کوي کنه نو دا لفظ چې کله راوړي نو وي مسلو کی تحقیق کی بیا وي دا نفس مسله ده وال اجتناب اولا زان ساتل دین غور دی لفساد الزمان زکا چه زمانه کې فساد دی خلق تی غلط مطلب اخلی غلط مطلب دی اخلی او دا عبارت تی دا فقهاء کرام الشامی وغیرہ ومجرد ایہام اللفظ المعنى الفاسد کاف فی المنع دی فتاوی رشیدی تحقیق کړ دی اپړه هټک سو کسانو کړ دی پاغي کوم دا عبارت راغسته دی مجرد ایهام اللفظ دا چې تلته لګی دا دل تم راړل غواړي کنه چې کلا یو لفظ کی ایهامی نو دا کافی دی پا منع کی دا معنی فاسد ایہامی پا کی نو دا کافی دی پا منع کی نو دا توجیخ و خطا دا دا غلط دا پتی خبر بیشوی البتا چه دا سی معنی وشی او دی مخ کی يستفتحون على الذين كفروا طلب د فتح به کو په کافرانو باندې پرالي ګلو درستني پیغمبر چې الله نبي اخر الزمان راولېګا امون به دا عمل ګرځي او کو موږ لا اگر اولېګا اللهم انصرنا بالنبي المبعوث آخر الزمان نو دا به داغی تعبیر شی بیا دلته کې دا ځنی کوم چې نوی محققین دي کنه په ذری کاف سارا پنجاب منجاب کې دا ډیر دي نو یو کې سټ مې اورېدو او یو کتاب هم لیکل دی فضائل اعمال پر سوالات اشکالات کا علمی جائزہ پیشتے کرم دی بانی ولانا الیاس گمن صاحب نو اغو لیکلی دی وی دا زمون د نور لنوار او د اصول مساله ده چې شرایط د من قبلنا حجت دي به شک خطا سره خطا کړی ده ته په دا ځای نه پی شرایط د من قبلنا حجت دي خور سره په کې دا هم شته چې زمون په شرع کې د غیرت نه شوي چرت کل شوی کنا ذالک جزیناهم ببغیهم اللہ تعالی یهود بانی حررن علیم کل لذی ظفر روالو بیتاسو سورة الانعام آیت نمبر 146 وعلى الذين هادوا حرمنا يهوديان باندې حرام کړیو هر یو نکوالا مراد دې نه د نکونو مېس کې چې پردای لکه باتا اذ واغانو دې بيزونا حرمنا عليهم شحومهما حرام کړیو پای باندې واذر دې الا ما حول الظهور وما او الحوايا مگر اغا چې شاگانو با اوچه تکڑی وی یا دا کلمو سر بان خطی وی یا دا اڈو کو سر بیوزه وی ذالک جزای نام ببغیهم دا دا دید سرکشه سزاوا ذالک جزای نام ببغیهم و ایدنا لصادقون منگو تاسو بانی حرام ندی کنا کارام دی ندی حرام کن پتا حرام دا دواز دی حرامی دی ندی حرامی دی بچالو الکول مونگا تصبح ندی حرامی کنو وعن الذین هادو فذالک جزیناهم ببغیهم نو دا رد راغی کنو نو دا غصی دلتم تو غورا دان پیه کب دی زیبانی دی آیت کریمه کی زجر دی یهودو تا زواجر دی نو دا زواجر برد نینو خبر پیه گئی کنو دا زواجر ردی که نئی رد دے که نئی نوچه رد سنو تیسنگی چیدنو حجت کردائی الاولا دا چیدنا سوال دائی قبل شویم ندے لکل فلما جا اما عرفو کفرو بی سوالی قبل شوی دے شرال نبی اسلام دیخو کفرو کو امیان اومانو ایمان پیراوڑو امودیان لگاڑو لاڑو فلما جاءوا معرفوا كفروا به سورة آل عمران راوالوا كيف يهدي الله قوما كفروا بعد ايمانهم سيما ياتي كيف يهدي الله چيسي كيف يهدي الله قوما كفروا بعد ايمانهم سرنگ بهدايتو كي الله تعالى داس قوم تا چهي كفروا كو پس دي ايماننا وشهدوا ان الرسول حق او دی اقرار کړو چې دا پیغمبر حق دی وجا او مل بینات والله لا یهدی القوم الظالمین شپږتیا نمبر آیت چې کنا آل عمران تنعام غوري وګونو چې شپږ لګوا آل عمران چې اسی نمبر آیت شپږتیا وی خو سی گئی شپگ اتیا نمبر آیت یعنی دیخ اقرار کرو فلما جا اوم کل چراغ دیتا ما غارفو چی دیو پی جندو چی داکھا دی دو کفرو بی انکارو فلانت اللہ علی الکافرین لانت دا اللہ تعالی دے پداسی کافرانو بانی لانت التبعید من رحمت اللہ و من جوار اللہ القرآن رحمت اللہ علیہ البصائر کی وئی پیدا دی یہود سوالو او تاسو وئی ارمانگا بم دغا سوال کو ستاسو دغا یہودیان تاسو لجدن اغا تدی تقدیر مبارک شی تاری تاسو تا نصیب شی دی یہود تقلید او دغی اتباع پدې بهشته کنه دا خدای خبره ده دغه معنا کمزوري ده دا ټیک نه ده او پاتې شنو د وسلی باس ان شاء الله تعالی سورتی مائده کې کومه صحیح معنا اوس کیا ہے بھائی نبی خدا تعالى معنا وکړه لا او دا بل تعبیر چې وکي چې الله تعالی رستنه پیغمبر راو لېږي استنه او موږ ته دا عمل ګټیا نصیب وګرځي او دی لبی فتح دی باندې لبی فتح راګي هغه تعبیر به شي بی غبار مانا اوکا وکانو من قبلو یستفتحون علی الذین کفروا او دی یستفتحون یطلبون الفتاحا سمیوی فتاحا علی الذین کفروا من عنی الذین دی بد مشرکانو کافرانو نام تپوسنا کول چې اخیری پیغمبر را نه کرانه لې راغل لے کنه دی راغل دی خو په مدینه کې وګانه هغه په مکه کې وګانه په تجارتونو کې دی کې بچو بسر ملاورا ملاو شو ته ملو کې یا اخیری نه به راغل لے کنه دی راغل کتابونو کې خودی تذکرہ وکانه تورات انجیل کې یستفتحون سیند طلب د پارا دی استفتح یستفتح استفتاح یطلبون الفتاحا چې تاسو مونږ ته خبر او کې دا خبر را تقولاو کوي چې پیغمبر راغل له کنه راغلې زه خبر به شي چانه به تاسو نه کوم د مشرکانو نه د مکی د مشرکانو نه طلب د فتح به کو د کولاوالي تاسو نه به کول د کافرانو نه چکلا برازی اور اغل لے کردے راغل لے چمنتی ایمان راغل فلم ما جا ام عرفو کفرو بی درے ممانا کمس وکانو من قبلو او دی مخی استفتحونا دا سین دا طلب دا پارن دے یستفتحونا علالذین کفرو خبر بے ورکو کافرانو تچاخر لے پیغمبر راروان دے امم با داغم الگردی آکو استاسو بسر کو بھی کہو اتو حدیثونم بما فتح اللہ علیکم آیتا زیتا بیانوی بما فتح اللہ علیکم اغچ اللہ تعالیٰ تاستا بیان کری دی ندی پا کتابون کی خود رسول علیہ السلام دراتلو خبرو ندی پا مشرکانو کافرانو تا خبر ورکاو چه پیغمبر روان دی امم با داغم الگردی آکو د چراغ دې ملګری نشول له د مکی مشرکارو کې ډېر پکې ملګری نشول دا مرګ یاد شي کنه دا ځان له یاد ساتي الله شاپورشي رحمت الله علیه فرمای وکانو و ادری توجیهی نمبر 1 او دې په خوا چې خبر به خبرول به کافران خبر اول بای کافران چې نبی اخر زمان داروان دی نو هر کله چې راغی نو کفر یو کو نو دا مشتق دی د فتحه علینا اذا اعلمهم اشرف علی ثانی رحمت الله علیه د قاموس ته دا معنا کړی دا فتحه علی اذا اعلمهم نو مطلب سو خبر اول بای کافران چې اخر نه پیغمبر داروان دی خبر به ورکو غیتا دویمه ترجمه دعاګانې به غوښتي د الله تعالی نه د کافرانو په مقابل کې چې اے خدایا د اخر زمانه پیغمبر را والا چې دغه پر افاقت کې موږ د کفارو سر کو بیو کو داغه تعویل چې کوم شوی دی رحمانه په دې پېښوي او یو مرتبه بهر نه وکړي چې یطلبون الفتاح ہے کنا یطلبون شراغل لے کرے تے پوسن بے کول تے پوسن بے کول ٹھیک شو تدریش دریم ترجمہ چشی کنا د شاګر سره متلاله غرتو ام دا کار د کفارو چې نبی اسلام په عزت به دعاګانې غوښتلې وقالو بعزت فرعون سورتي شعراء 44 نه د په عزت باندې د په حق باندې به سوال نه کول دا د کافرانو عمل دی 44 سورتي شعراء عادت مې ویلې تښولې دا یو پکې خطا شواله او درې می درته صحیح وکړلې دا یو خطا ده درې صحیح شو کنه دلته په سماجان کې ګوره ټولې درې دي دا یو خطا او دوه چې دنه دا صحیح او دا کم چې یطلبون الفتاح تپوسنه به کول چې راغلې کنه راغلې تما کبرګم بابا رحمت الله علیه کریدا ورټول در جمیرې صاحب وښوي ها فلانت الله الکافرین فلانت الله علیه پکار دی لعنت الله علی الکافرین وی ولی دی کې اشاره د سبب د لعنت ته چې دا لعنت په دی باندې د کفر په وجه باندې دی بل لعن الله بکفرهم به سمشترو بی انفسهم ډیر بد دی آغا چې خرڅ کړی دی پاغي باندې حصے د خپل ځانونو د جنت سخته ما راګاري وکول یار تنار شه سه مانه دی یاد کړل به پېښوي مانه دی یاد کړل به سما ډیر بد دی آغا سیز اشترو بی انفسهم چې خرڅ کړی دی کافرو پاغي آغا سیز باندې حصے د خپل ځانونو د جنت اغا سسته دی ان یکفرو بما انزل الله اغا دا چی دی کفرو که پاغی بانی چی اللہ تعالی را لگلی دی متوجش متوجش حدیث پاک تایید که اوی اپدی پیش ارچالا جنت کی میسا دا ارچالا جہنم کی میسا دا کلچ جنتیان جنت تا لڑشی اللہ دی موتا سبوزی جهنميان جانم ته لړشي نو جنتيانو تبا جانم داسې راخاره شي ورته وو استا په جانم کې دا غزا وو کبد اعمال دې کړې وي ونه ک اعمال دې کړې دي نو هغه ایسره جهنميانو ته پاتې شو او د خپل جنت اسی طرح ورسي دي ایو شکر دې الله چې دغه ته نیم درې شکر یې سی واشي او کافر ته جهنميانو تبا جنت کې جستا دا غزا وو خطابت اعمال کړی دي نو د جهنم ایسه د خپل واغستلا او د جنت ایسه د نه پاتې شو دی به اوس وځي او د جنت چې کوم ایسه د نه بچاته پاتې شي به جنتیانو ته پاتې شي دیو جن جنتیانو بارکه اولایکم الوارثون راضی دی په میراث اغستل کې نه پای کې او توجیه دادا چې دا په میراث اغستل زکه دي چې د جهنميانو ایسه د ته پاتې شوی دا لکه څنګه چې دو مورث ایسه چې د وارثانو ته پاتې شي د جهنميانو اگر اسی دی ته پادشي دي ذکرې توارثان وای تلک الجنت التي نورث من عبادنا من كان تقيا موحد تم دا په میراث کې ورکو څه کې ورکو میراث کې ورکو انور توجيهات په ان شاء الله پاغه ده تو کما چې وارثونی وتولې وي نو اوس وګوره معنا دا کار ډیر بد دی هغه چې خرڅ کړی دا غي دی پاغي باندې ورکړي پاغي باندې هیڅ د خپل جانونو د جنتو د جنت هیڅ خرڅ کړی هغه ورکړلې جهنمي واغستو او د جنت هیڅ ورکړلې هغه شې صد ايک فورو هغه د کفر کول دي کنه کفر یو کو د جنت هیڅ هغه جنتیانو ته ورکړلې او د جهنمي هیڅ ځان لا واغستلې اس پا دیکھ کلی مانا دین تراغلی پیشوئی اگا دا چی دی کفرو کو بیما انزل اللہ پا آئی بانی چی اللہ تعالی را لے گلے دی بغیان دو جی دی بغضنا ان ینزل اللہ چی را لی گی اللہ تعالی بن فضل دی اخفل فضل لرا چی وحی دا علام یشاو نبوت تی رسالت تی کتاب دی چا بانی چی دا اللہ تعالی را دو چی دخلو بندگانونا خیال دشتی دی بغض راغستی دی کانا چې دا کتاب بری اسماعیل ته ولې رالو، دا نبوت او رسالت دی طرف ته ولې رالو، موږ نه ولې را نقل شو. بغیا ان ينزل الله دا سې زینو کې جواهر القران چې وګوري شاه بوجر رحمت الله علیه بوي ویسا شه سے پشایخ بوي، او جواهر القران کې دي اختلاف کس نے کیا، کب کیا، کیوں کیا، سو سو نسل کس نے کیا، یعنی مولویوں نے کیا، مولویوں ملائنوں کڑے کیوں کیا، باغیان بغض دو جائے، کب کیا، من بعد ما جاءهم العلم، من بعد ما جاءهم البینات، خب پتہ ہوا تھا، بس اختلاف ہو دا بزے پزے رازی دا بتیات ساتھی باغیان دوجه د بغزنا ان ينزل الله چرا دیږي الله تعالی من فضله فالفضل لرا چې آسماني کتاب دی او وحیدا علام یشا او بچا باندې چې د الله تعالی اراده وشي من عبادی د خپل بندګانو نه د خپل بندګانو نه فباءوا بغضبنا لا غضب اوسم تاسو وګورئ کنه نو وحی غوث نرازی وچی دا اللہ تعالی دے کتاب علم چالا ورک ریشوے دے واغا چی ندی ورک ریشوے نگا دی سر بغس کئی دی سر سے کئی بغس کئی نو زان خراب آئے نو کوا بغس نو زان خراب آئے زان تا نقصان رسائے دا خو زان تا نقصان دے الحسود لا يسود حسدگر چې دنه مشرکی گی نا او حسدگر چې دی کنه استغفر الله معاذ الله دې په الله اعتراض کوي چې اعتراض کوي الله تعالی اعتراض کوي چې تا دل راسي زوري ور کړ دې خور دې مستحق نو مونږ مستحق دل نور کول پکار فباءوا بغضب لا غضب راگیر شول دی په غضب کې علا غضب سره د غضب نه د دې نه سم مراد دی فبا او به غضب نه علا غضب نو یو غضب چې دین هغه را دی حسدو حسدو کنه کینه وکنه او دویم غضب هغه کفر دی په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې دو غضب شته او فبا او به غضب نه علا غضب یهود موسی علیہ السلام نے انکار کاو عیسیانو دی عیسی علیہ السلام نے انکار کاو ور سره چې محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم انکار وکړ فباء بغضب لا غضب راګیر شول دی په غوسه کې سره د غوسینا وللکافرین عذاب موین د پار ازاس کافرانو ازاس په کون کې دی واذا قیل لهم کله چې ویل شي دی تا امنو بما انزل الله زجر دی ایمان راوڑی پای کتاب باندې چې الله تعالی را لګل له قالو ندی وې نؤمنو بما انزل علینا من ایمان لرو پای باندې چې مون تر علیګل شوی دی تورات و انجیل ويکفرون بما وراء ذان غیب کړی دی او دی کفر کوي پای باندې چې علاوه د دې کتاب ندی مطلب مونږ د خپل کتاب نه علاوه نور نه منو خپل کتاب منو خو نور نه منو خبر به شي کنه ويکفرون بما وراء زانی سکڑ دے خائب کڑ دے کہا دے اللہ تعالیٰ پی ردو نہ کہی وہو الحق دا اول رد دے وہو الحق دا ما انزل اللہ قرآن کریم دا حق دے نو چه تاسو خپل کتاب ما نئی دا حقانیت دا وجنن دا خم حق دے ولی نما نئی ویم رد مصدقا لما ماہم رشتنوالی کون کے آغاز سچ دی سر دی نو چی آغا مانائی نو دے خداوی تصدیق کے نو دے والی نمانائی ریم رد قل فلما تقتلون انبیاء اللہ تاسوائی زمون پخبل کتابانی ایمان دی ورطوائی فلما تقتلون انبیاء اللہ تاسوولی وجلد اللہ تعالی انبیاء ففریقا کذبت وفریقا تقتل مقیدی ہوئی کنا دارنگی صورت آل عمران شہ بزرک او کنا سورة آل عمران آیت نمبر 21 ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس دارنګ مخکې دی ویلي ذالک بما عصوا وكانوا يعتدون کنه دارنګ مخکې وګوره دا آیت کریمه ډېر ښکلې آیت نمبر 61 وباءوا بغضب من الله ذلك بانهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ان كنتم مؤمنين آیت نمبر توالو ها 61 او 21 دو سوره ال عمران عدل تمک کی فریق کذب تو فریق تقتلون تاسو پیغمبران ولی وجل کچر تاسو خپل کتاب ایمانی دا تاسو خپل ایمان دی ایمان خپل کتاب ایمان لرو ان کو تم مومنین دا ایمان دی پیغمبران وج نه تاسو ایمان دی زجر شکانا قل فلم تقتلون انبیاء الله من قبل ان کنتم مومنین اوس ګور وتا او پسې نور ردونم دی نور ردونم دی او داروستو بل خطاب شخان دیکی دمخ کی خلاصه ده کنه تیر خطاباتو نیئے اوٹکی راخ لیوی سبق تیووی خوی روامو یاد ساتا وَلَقَدْ جَعَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ تاسو گو دمخ کی خطاباتو کی اشتے دینا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِي بِالرُّسُلِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ یاد دیشا خطاب کی مخ کی باتخاذكم العجلا سخست خلاصه زمو شيخ جوړه کړی دا وې داد تیر کتاب د تیر خطابات خلاصه ده زبردست دی خطاب کی خلاصه د ما سبقا ادا پدی رات ده ښا سلورم رات دی تاسو وای زمو په خپل کتاب باندې ایمان دی نه چې په خپل کتاب ایمان دی تاسو د سخی عبادت کولې کو تورات کې خود توحید مسله وايي کو شرک نو تاسو خو شرک کړی دی زمون په خپل کتاب ایمان دی ای تاویګه دل راواله کنه ثم اتخذ ولقد جاءكم موسى بالبينات یقینا تاسو د موسی علی السلام راغله او بالبينات الازهر ان يراد به الدلائل الداله على الوحدانيه روح المانی الازهر ان يراد بها الدلائل الداله على الوحدانيه وهي ظاهره ده چې دې مراد دلائل د وحدانيت دي او تاسو موسی عليه السلام راغله او بالبينات په دلائل واضح دلائل وباني د الله تعالی په وحدانيت واضح دلائل موسی عليه السلام راوړي ثم اتخذتم شرمي غينو ثم استبعاديا بیا تاسو اونی وسخی لنا پا خدای توب بانی من بعدی پس دتلو دو موسیٰ علیہ السلام نا کوئی طورتا او تاسو ظلم کاؤں سورتو نشلو پینزم پیوکا کنو تاسو عزمو پا خپل کتاب ایمان دی چس تاسو پا خپل کتاب ایمان دا غری دا بانی ریپورتا کاؤں او پا خپل کتاب ایمان نو کنو نو خلاصا دم اصفا کم شوائی پیدا وَإِذَا خَدْنَا مِيثَاقَ كُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطَّيْرَ مباحلی چیلنج ورکا قل انکار لك مدار الاخر ان الله خالص من در فتمنى الموت نعمتونه د الله تعالی بیان شول په يهودو عذابونه بیان شول د دې پرېته بیان شوي دا خطابات او توشول نسميږي وایره دي چې مباحله نبتهل قل ان كانت لكم الدار الاخره التبرستراش واذ اخذنا ميثاقكم قال جواغستم بوخلو استاسنا وذحت نکړ دی واکی ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما اتيناكم بقوه او يمنغا اونې وي هغه چې ما دل درکړي په مضبوطی اثر یې عمل کوي واسمعوا او وني سمعنا واطعنا واسمعوا واوري ده قبل يدو اوريدل کنا قالوا دي سمعنا واسمعنا وارد المنگاونا فرمانی کو منگا سمعنا وعصینا وارد المنگا وعصینا ونا فرمانی کو منگا خم توجیشن سمعنا بیوی اخلی سرا آسوینا پا عمل سرا سمعنا بی بس بانی اخلی بانی او آسوینا بچا سرا عمل سرا کرن او سمعنا دا اخلی آسوینا تا دزل بیان دی نافرمانی کولا سیوی خلکا منی نو سمعنا و آسوینا دا یو د خلی خبرش لبل د عمل نو ته په خلا باندې کار نه کیږي چې بس حلال کړي چرګي ما بیا کوي نه اصل خو عمل دی کنه نو سمعنا و عصینا یا سمعنا دا په بقول او عصینا دا په زل سره و اشربوا فی قلوبهم العزل بكفرهم و اشربوا او اړولې شویو دیتا اچولې شویو دیتا پزلونو د دې کې مینا د سخی داغه د عبادت په سبب د کفر د دې باندې قلب سما یامرکم ایمانکم او یا بد د هغه چې حکم کوي تاسو ته په ایمان استاسو ایمانونه ان کنتم مؤمنین که تاسو مؤمنانی د خپل ایمان دی شرک کوي موږ مؤمنانی وسن ته وره شرک کوي موږ مؤمنانی دا خپل ایمان دی قل ان کانت لکم الدار الاخره او آیا که چریوی تاسو لرکو رستنه اند الله سره خالصتا من دون الناس علاوه دو نور خلقنا هم المسلمون غرائب القران وی دی وی کنه جنت ته بسره موږ ځو کنه لیت قل جنت الا من کان هودن او نصارا الا من کان هودن او لن تمس النار الا ایام معدودا فَتَمَنَّوا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ رضا مطلب نه دی فَتَمَنَّوا الْمَوْتَ چې ځان لمر غواړي چې جنت ته لړشي ای بوجي تاسو غواړي کنه په هر کیسه کنه دې مطلب صحیح دا دی چې تاسو وای مونږ له جنت ته نور صبح جنت ته نه ځي ناراضي او غواړی مرګ او بغوا او تاسو مونږ بغواړو په دروځ باندې مرګ غواړو فتمنوا الموت فتمنوا راځي د مرګ مطالبه وو کو د مرګ په دروځن باندې شکم یو په مونږ کې دروځن دج بس هغه دی الله تباکی فتمنوا الموت ان کنتم صادقین نو د مرګ سوال خو ناروا دی حدیث پاک رضی الله یتمنین احدکم الموت لضر اصابه تاسو کې دی او تن د مرګ سوال نه کوي د وجه دی تکلیف نه چیرته ورسی فاین کان لابد فاعلا فخام خادی وی چیرا زچ د ناغوسو مرګ واړم بیا ردا شی وی فلیقل اللهم احینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفني اذا كانت الوفاه خيرا لي قاعده یاد کړو نور له کتاب کنه او اللهم احيني ما كانت الحياه خيرا لي الله ژوندې می ساته تر سو پورې چې را ژوند کوي وتوفني اذا كانت الوفاه خيرا لي او وا مخلاج کل را لچ دې مرخيو ور دمر څول نه مرکه فَتَمَنَّوُ الْمَوْتَ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ الله الله او چې نه کېږي نو بیا سړی تنګ شي نو تنګ شي سړی خو په اړه خبره او مبالم نه کوي دا د پاره شرایط دي عقاید او خبره ده اصول او خبره ده لکه دې مخکې وکړي که استاذ به کړو د کراچۍ افتوا چې ورکړی شوی وکنه یاره په بریانو پسې موز نه کېږي دا نه کېږي تخله به خدای لسه جواب ورکړي یار د کراچۍ زمونږ چې کوم تنظیم کسانو درې خبرې وته کړې وي یو ته غاړه لګې دي رجوع کوي مناظرې ته تیار شي کې نه راځي مباهله بو منګ با خطیب بابا مفتی سراج الدین صاحب او عبدالجبار شاه صاحب دا براو باسو تاسو ګرامه کې ده شي دا دې مبالغه چې موږ کم یو دروژن د خدای غا تباګي یا ته کیږي بیا دې په خدمت لې شي دا دې ته ویل کیږي صدق چې سړی چې دنا یقیني د خپل مولا باندې دې ظلم کوي زیاتې کوي الله له جواب ورکړي کنه جواب ورکړي چې پته ولګي پېښ کړو دې باندې د سيادت کړو که خامش دې باندې هاو کنه خاګي سیف شو خطيب بابا شو دری شیخو کیو تیحت کرو جرسو کو بشایخو کی رازی چی پتہو لئی ولن یتمنہو ابدا بما قدمت ایدیم واللہ علیم بالظالمین ولگی دکا نا علکا وی دغتا چاڑا پا حبو کی اخکاری کنا ساروی تاوی چاڑا پا حبو کی اخکاری کنا ولن یتمنہو او بنا غواری دی دی مر لر ابدا چریم بی ما قدمت ای دی پس او داغی او دی حق دا کردی او بکری دلتا حق دا کردی لکه دا حق دا نور بارکی نا دا کئی شیعگانو سر اتحاد دی و کیپونو سر کٹ کئی فیشت کرو دی بریلیانو سر اتحاد دی اگی بارکی حق نا دا کئی شیطان اخرس دی اصاکی تو الحق شیطان اخرس کنا دا نظرت ورو دلته سسیږي ولی يتمنوا ابدا مما قدمت ايديهم چری بدیونه غواړي دې مرلرا چریوم په سبب دا چې مخکې دی ګل دی لاسونه دای والله علیم بالظالمین وای سم شي کینې زموږ په پرانست خلی دي خمه داري لازم په قران او سنت پرانست دي چې سوایم دا په خپل لګي من پسره من علماء نه په شبه من اليهود کنا ومن قصد من عباد ربی شبه من النصارى کنا والله علیم بالظالمین اللہ تعالی کو دے ظالمانو وانی ولا تجدن احرص الناس علی حیام او خام خام یبت دی یہود لرا زیات رسناک دخل کو نہ بجن بانی ای جیو بل تو دعا کی عش الفن زر کال دی عمر ش عش الفن زمون دی پښتنو کې هم اکثر دی بډایګانو دعا کول زه بچی زر کله نه شي زر کله نه شي بچی زر کله نه شي انو بس دا د مخ کې نه اسره اروادي څه خبري ومن الذين اشركوا او دا هغه سان چې مشرکان دي دا غینوم دی په جنبانه زیات هرسناک دي یو معنا ذم ومن الذين اشركوا او دا آگا سانا چه مشرکان دی ود احدهم لو یعمرو الف سنان فخی هر یو تند دی عمر ورکی دلدت زرکالا چه زرکالا من جندیو لو مزدریہ لو یعمرو الف سنان وما هو او ند دا احد بمزحزحی بچ کون کے دی احد لارا من العذاب دا عذابنا ان يعمر دا دمر عمر ورکی دلدتا کدا زر کال عمر و تورکڑی شی مده گوری دا عذابنا نشی بچ کے دے کدی عمر شی زر کالنو بمری او تو روحورو لبزی زر کال چشی نومو ہو اللہ بندہ کدور عمر چالا ورکڑی شی دا ٹولا دنیا عزمکا دا دو ورو د دانې شرشم دانی نه د کشي او کارغو کال پس یو راځي او دانه دی چته نه دا به ختم شي د اخره زندگی به نه ختمي دا ختمې دوه ولا لو يعمر الف سنا عمر ور کې دل د زر کالا هر دی یاد کړل یاد دا دا هو زمي بچات راځي کو احد تا چت راځي کو نه دا احد بچ کون کې دی احد لرا من العذاب د عذاب د الله نه ايو عمر دا دمر عمر ورکه دل دتا کدا زر کال عمر و تور کې شیرو پدی باندې عذاب نه بچ کیږي په عذاب عذاب نه بچ کیږي په ایمان او په نیک عمل باندې چې په محمد رسول الله ایمان راوړي په کتابونو آسماني باندې ایمان راوړي ته الله سره شرک نه کی د دې پیغمبر تابع شي په دې بخلاصيږي په دا عمر زر کال عمر باندې بخلاصيږي خبره به شي کنه وما هو بمزحزه من العذاب ان يعمر. دیمه توجیه ادا چې ما نافیه ده ما څه شه ده نافیه ده هو مبتدا ده خو مبهم ده او بمزحزه ولا خبر ده او ان يعمر تفصيل ده مبتدا ده وما هو او نه دی دغه دغه څه دی ايو عمر چې هغه د عمر دی کنه به مزحزه من عذاب بچ کون کې دل رد عذاب نه هو مبتدا مبهم ايو عمر دا بیان د مبتدا مبهم دی نو ما هو نه دی دا عمر ور کې دل د به مزحزه بچ کون کې دل رد عذاب نه خپل معنا مې وګړه سو معنا غارې مې وګړه دوی درېمو شاپور شي رحمت الله علیه کړه دا دایو مرتا استاد یې وګړه لا د شیخ سرحد هغه معنا دا ده هو زميري شان دي هو زميري شان دي ايو عمر مبتدا مؤخر ده بمزحزه کی بی زائدہ دا پا مانا کی مراد نہ دا او مزحزح دا خبر دے دا پارد دا ایو عمر مبتدا نو مانا دا دا وما هو ورہ کنا دا ہوا زمیر شان دے کنا نو دسی بشی دسی بشی وهو شان والا خبر ادا مل عمر مزحزحه من العذاب شان والا خبر ادا مل عمر دا ایو عمر پا تاوین دا مزدر سرشکا نا ادا مبتدا مؤخر فکر نشوالا با خونا کیا دا کنا او بی پا مانا کی مراد ندا کنا ندسی بشی وہو شان دادے مل عمرو ند دا عمر دد دا زرکال عمر بمزحزہی من مزحزحہو من العذاب شان دادے ند عمر دد بچکون کے دل رد عذابنا مانا دیا دکھلو سو سو تر دمیشوی دری یو ماتا گورا وما هو ند دغ احد دغ احد بمزحزه بچكون کې دل را دي احد دره دا عذاب نه ايو عمر دا دم عمر ور کې دل دد استاد جي وما هو ند دغ چې دا عمر دي بمزحزه بدل دا بچكون کې دل را دا عذاب نه هو مبتدا مبهم او دا ايو عمر دا غي بيان دي بمزحزه ور خبر دي يا هو ضمير شان دي ايو عمر مبتدا مؤخر بمزحزه بي زائده ادا خبر مقدم وهو شان داده وهو شان داده مل عمر مزحزه بي دل عذاب ند عمر دد بچكون کې دل عذاب نه ولګي دو کون لګي دو جواب راکا کنه والله بصير بما يعملون الله تعالی لذن کې داسو چې دې کم کوي اخر دعوانا الحمد لله.